所那斯我巴萨阿扬德扎扎嘎罗波达嘎罗扬扎当当桑克玛杰布真德三当阿提提瓦达邦阿三当阿提提瓦达邦马可维达斯马可曼古阿霍斯耶万当不及三地三地地耶万罗巴阿帕达不当 พึงรับว่านัตถิพันเต พันโท พึงรับว่านัตถิพันเต เกลาโส พึงรับว่านัตถิพันเต สอน สพึงรับว่านัตถิพันเต อาปมาโล พึงรับว่านัตถิพันเต มานวนโสเส พึงรับว่าอามะพันเต วะเลโสเส พึงรับว่าอามะพันเต พุทธิโสเส พึงรับว่าอามะพันเต อานาโนเส พึงรับว่าอามะพันเต นาเสลาชาปโต พึงรับว่าอามะพันเต อานุญญาโตสิมาตาพิโทเ อพึงรับว่าอามะพันเต ปาริพนเวสเทวโสเส พึงรับว่าอามะพันเต ปาริพนนันเทปัตจิวะลัง พึงรับว่าอามะพันเต เกณฑามโสเส พึงกล่าวดังนี้ว่าอาหังพันเตโอภาโสนามะ โอนามะเตอุปชาโย พึงกล่าวดังนี้ว่าอุปชาโยเมพันเตอายตมะโสภโนนามะ